الرحمن الرحيم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم خبر خدا غرا روان وشي پر آدم عليه الصلاة والسلام چا الله عز وجل خپل پیرزوینه کړو نو دی خدا ګرد بني آدم پلار دی نو ټول انسان ته الله وای چې ستاد پلار سره مې دغه شو وکړه چې ملائک سجدا ورته وکړه او جنت مې د وسیادو د پاره ورلره ورکړي او تلا عبادت زما غنه کې پر بل زغله دې چا پر پلار چې څوک احسان وکي دا احسان پر زامنو باندې هم دی په دا زموږ وشتي چې په ماحول کې هم دغه رقم دی چې یو سړی مسکین در بدر یې په یو کلي کې هلته زندګي ده کړي یا د کلي خلکو کومک ورسره کړي زوی چې بیا هر څونه میلیارډر شي هر څونه پیسې پیدا کړي دی به بیا هم د هغه کلي ممنون یې بروی زما پلار چې در بدر و تیس په هغه وخت کې ډېر ښه ورسره کړي دي نو اوس چې انسان په دې مځکه کې دی د الله عبادت نه کوي الله یې هغه پلار ور په یاد وي پلار د مور سره یې مې دغسې وکړه هغه آدم علیه السلام ته ګرده ملایکو سجده ورته وکړه نو هغه خو مخکې تیره شوی ده هغه انعام یې پسې دا و چې الله پاک و آدم علیه السلام ته یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه دا مخکې آیات چې ته وکړو والله به دلته اوسېږي ولا تقربا هذه الشجره او دغه یوې درخت ته به نه نږدې کېږي دا تفصیل پرون تېر شوی و د فازل له ما پر دغه آیات کریمه باندې ولاړو ترجمه یې اوس اول وایم فازل ویش ویول هما دی دواړه د آدم علیه السلام او د ده کورواله ذلت دا شویولو ته وایي چې یو څوک خطا باسي فازل ویش ویول هما دی دواړه الشیطان او شیطان عنها د دغه جنت څخه یا د دغه درخت څخه د دغه درخت څخه دی دوکه کړی ویش وی خطا یې ست ځینې تر ورتېر نو نتیجه سره ووتل الله عز وجل اري قشاغ السرخاني ويا غط قفت بسل بورس تواركم فأخرج راويسته هما دي دوار مما دا اغ نعمتو تخه دا اغ عيش عشرة كانا چه دي دوار وفيه فاغك نو تسي اخبال فكرو كي چه بجنات كسري إلي او الله دا امر امر تكري وراو رغدن فپراخ اپيا مانا يخرا اپيا مانا يخرا او یو ځای نه دی چې د باغ دغه کونج یا هغه کونج ولحیث شئتما چې خوښه دي په پکښې کیلی فقط یو درخته د دغه ته مه ورځه نو دې ته غټ عیش عشرت ویل کېږي نو د دغه مما ترجمه موږ په عیش عشرت کوو فأخرج راویسته هما دی دواړه د شیطان د کومه شیانو چې راویسته مما د هغه عیش عشرتو د هغه راحتو څخه کانا تسنیه ده کانا چې دی دواړه و په هغه کې دی چې په کوم عیش عشرت کې ډوب و داسې په ناپامي ته راویست نو چې دا کار یې وکړي نو د سیخې نه دي راایستلی شیطان سبب د خروج یې جوړ کړي کېدای سي په خبره پوه شو نو دوی چې د شیطان په کار وکړي دستي را په هوا سوه د جنت ته یا سبب یې بانه یې جوړه سوه چې الله ورته وایي چې ځي هغه دی وایي وقلنا الله وایي نو موږ پسې ورته وویل اهبطوا کښته سئ ځي بعضكم فداس حق چې بعضی ستاسي لبعض وزین نور لر عدو دشمنان یو خدغه او خکه چې دته ګور اول د واردات سونه قدر سړی په ذلیل کیږي په دغه صراحت کې او د اوغه با خاون درو ته چابک وزځه د انسان هغه ارته چې در پوس په هغه ګړي باندې سسیر دې چابک ځه الله ایه به تو کښتس بیا نه دام نه چې مازه ځه ملار سی چی بعض در بعضو دشمنان است دوره بخپلی دشمنی هم سرکوی قتلون و مری و بدی با هم سرکوی شیطان بس تیسی بدی تیسی بده در بعضی از دشمنان است بخپل منز که به انسانان هم دشمنی سرکوی در اغا وقت امرو توس ایه با تو چوت است یه پلا خود در خبر در آدم علیه السلام در پار خوار ادرانه تمام است چه در اغا جانت هستی اپسی را اخلی پس یه صورت های بعض و کم لی بعض عدو چه بعضی از تیسی با در جنو نور در پر در انسان عدو یا عداوت بم سرکوی علاوه که در خطب عداوت رو واخشو پس یه ولکم فی الارض مستقر ولکم سیسی در پر فی الارض پمزکه که مستقر زایده قرار دی بلا پمزکه که اوسیج کلی و عباطی برا با علت دوری وکی جنف نور سیسی در اوسیج دو زایده دی پمستقر پا یه قرارگاه چه سره یو زایده قرار در پر جو سخونی و کلی زای سر جور کی سیست پار علت مستقر ده قرار زای دی دوری با زندگی کوی و متاع او سیست پار دوری ده منفعت شیانسته متاع رشی تا ویرکی بلی چشره پا کور کی لری پار زکر ده پیالیت استفاده که ده متاع ده که انگور پراتی ده متاع ده متاع گرده سامان که ده خورک دی که ده جون زندگی جی سیست پار دوری متاع و سامان ده زندگی استه چون سامان تر قیامت تا پوری چی انسان جوان دیری علا پا جمزکه که متاعیو شدی تیست نمور روی لمور رو لکه سره چی یو غط تعمیر جور که سل زر خونی پکشی که پا ار خونی که جلا جلا شیانی خلیه لاک و مهریه اگه اول سره چی راسه دهی چه اول دروازه خلاصه که اوهو دات نعمتو ندی پا بل خونه خبر لان ندی دهی چه دات سر اخری ده ده مرگ ده رخصتیج بچه چه بیا دی اغا پر بلدر بند پیشت چرا خلاصه که ال تنوری انسانان دا غره کم جی پر اره پیاری گوه که دمزکی نوی نوی در بچه را خلاصه الا دو غنه شیان پکشی کیه شدی گولی در دمزکی شیان گرده در آدم علیه السلام دوخته چه انسان در روانه در گرده دیت حزیر و خونه و حزیر خمال خو یوانه منای دو غسقه لکه گیس دی لکه تلویزیون دی لکه در رادیو چه ده خو گرده دمزکی سمستن بچیو جی دا غا پرزی جی مگر دا خون یه دروازیه بندی جی اره پیاری انسانان چه رزیم نیوی نیوی دروازی خلاصی نو متاع علت ده منفعات شان سیش ده پارسته چه در مرگ کار زنی و آخری الاحین و متاع منفعات سته الاحین تر یه وقت ابدی ندی دای بل او خاک آبلا خلق نوی ده پلانی پا پایچه که کهی که برلا اخر دا مانا خود دست ندی چه خامخای کهی که پا پایچه که برلا مانا پا جماخ که دست خبر و روا چه چه اغا تا پریشانی پیشه که دا الاحین چه ارتوائی هم پریشانی ده چه اغا جی بعد امیشا دا پارا زای ندی برت مرکیه جزنی جه نو چون خبری دوام بکشی کرالی ایه بیتو خو اول دا خبر دوام شو چه زده جنت بلکه بعضكم لبعضنا عدو التم دارام زندگی ولا کسره وکي په برج کې په پیردار ناشه دا بل به بیرېجه دا بل تاوان دي د زندگی دا داسې ستړي ژوند او بل دا چې په جمزکه کې سیسه لپاره قرارګا او متاع دی الاحین التم د همیشه لپاره نه چې د همیشه قرارګا ده د همیشه لپاره نعمتونه دي تر یو وخت پورې دي دا ګرد هغه شیان دي چې انسان زیني پریشانه کی پریشانی د چا د انسان ته متوجه شي د شیطان د وجود ده په وکړلنو ترجیه زای پر خدا خبره وس موجوه وس په دغه آیات کریمه کې چې په ازل له ما شیطان عنها فاخرجهما مما كان فيه په دې کې علما خبره کوي چې شنو شیطان خود مخه له متروت شو الت هغه نو چې ادم علی السلام ته الله پاک ورته چې سجده ورته وکړه و نه کړ نو خو متروت شو دلته به شیطان څنګه ودا ودا د ذلت دا شوې ولې څنګه ورلاره ورکه په دې کې خبره کوي نو یو براوی شیطان خو چې خود جنت را ووتی د اسمانو سلانو وره تاسو په هغه وختو کې نو دی به در جنت د باندې ورته ولاړ پر دروازه به ځان ورته برابر کې د خبرې به ورته کوله که دایس په مضمون پوسه څوک څوک وای په دا نور کتابو کې ضعیف ضعیف روایت کې راځي چې شیطان د تاوس په شکل کې برته جنت ته نه ناوتی د ملایکو ورته پام نو ولی شیطان خو د جن د قسمه څخه په اړه بڼه باندې کول کیږي چا بیا دا ویلي چې یا د مر په خوله کې واچوه مر هم په مابین کې ګوري وروسته ځغاستي ور ځغاستي د ده په خوله کې ځان واچوه مر ته ولته ما تېر کړه نو مر هم دښمن دی د انسان برای وروستي و آدم علیه السلام حضرت حوا رضی الله تعالی عنها ته دا حله ورله ورکړه مګر دا ګرده باب یې خبرې دي اصلي مفسرین رحمت الله علیهم وای وای شیطان چې مطرود شو مطرود خو داسې نه و چې د جنت پاور پلار اردو کې رالي په مځکه کې ومشتي دی چې مطرود شو د آدم علیه السلام پر سر چې سجده یې نه کړل چې الله ورځه بره خو نو داسې نه و چې دی په خپله کاسړۍ چې د یو ځای کډه کېږي خپله بستره سره ټولوي ایو څوک چې د یو ځای کډه کېږي ورځ وي خو اخلي و دا نورو ته وایي ته یې ملاکه پر زاړه سي نن که زما کډه په شا ده سبا به ستا په شا یي یا یو طالب دی یو جریس هغه تخلی د نور انډوالانو په طبیعت کې مې یو شی ورچی او مزه دا هم وایم ته شو ته ګونه ګرد مردلی سبا ولې ستاسو جواب درک داشیان سره وای دا د دغه وخت مفسرون رحمت الله علیهم لیکلی چې دای په دا وخت کې د جنت څخه دای راوځي په دغه وخت آدم علیه الصلاه والسلام ته د دلته باندې شروع کړي هرڅونه باندې څنګه وکړي خو الله ورته چې هذه شجره ور شو ولې ده د دې باندې یو دا اول دا وره شیطان ورته له باره ورسې چې په فکر دای عداوات خدا دا کم زای وقت دیده ایخ پر آغا زای لخپس چی دا خلافات اولی و آدم علیه السلام توار که دخش دا دیر و سجدی و عبادات و سپگرات و تسپگرات یکاوه خب مرال خلافات گوندی برس ما تراکه ورسی که دای دا پرو پس باقی کم پیاج آغا چی آدم علیه السلام تا علا ورکا برا دا پریشانی را زای وقت دیده انو آغا زیدیه تا پر ساتلی دی برای و آدم علیه السلام توار ول دا جنت خونو چی دی دا خوش نعمتونه دی شخواند کی مگر ارمان چی مرگ نوای نو استا سر شخواند کاوه دا په دغه وخت کې د دوی بره راوځي آدم علیه السلام وایي مرګ به سره کم دی عباس دی پلار خو ورته کږه کړه لاسونه یې مچه کړه ورته دلته دور وایسته سو برای مرګ نو دغسې حالت یې پرسې دی راځي بره دغه رقم بیا ساسي بره بیا دی څه خوند نشي اخیستی ښه ګوره ځینې اولته بوتې د اخوا څه ورته متوجه شو د ځینو علاج څنګه دی برای د دې علاج خو دا دی دلته یو درخته ده په جنت کې دغه درخته سې چې څوک خوراک وکړي د دې چې دی یو خو همیشه توب زندگی الله پاک ورلر ورکړي او بل دا دی د ده خپله دا ژوند یې داسې لکه د ملکو ده ملک خو نو الله ته مقربه ده ګرد عمر د الله تعالی په حضور کې تا ته به ملک وچې ژوند الله درکړي او ابدي به درکړي بره به نو مرګ نه وي آدم علیه السلام ورته وایي نو زه خو الله منع کړی یم نو دا درخته کې چې د هغه تاثیر یې زه څنګه وخورم برا دور نو تو خو به دام نه پوهېږم ته چې منع کړی هغې خو په دې منع کړی وې ته چې وار د واره الله جوړ کړې ستا معده ده ستا بدن د دغه دپاره مناسب نه و لکه ډاکتر چې مریض ته وایي برای کلک شی مه خوره چې سم جوړ شي برا ورته اوس هر شی چې خورې پریز دا خو ستا معده مناسبه نه وه د هغه وخت سره سه هضمه نه وه برکار اوس خو ته په جنت کې ډېر عمر تېر کړې اوس د جنت هرې غذا سره برابر یې اوس چې دا وخورې خامخا ستا دپاره دغه وخت یا به ګرد عمر همیشه په جنت کې ملکه که نهسې کنې اول خو ملکه درسه جوړېږي دا خبره ورته وکړه هلته په قرآن کریم کې چې دی الله عز وجل دغسې وایي چې دور ټول چې زه به تیسته پر دسې ملکو پاچهي باندې د رات درته درکړمه چې وملک لا یبلا نو اول دواره چې دی ته ګوره په قرآن کریم کې د اول دواره وسوسه چې راځي هغه دا فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وری عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما من هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين په سوره اعراب کې چې دی دا شلم آیاتي ولتسال ناس من عقل د دې غدر اختصاخ مگر نه چې تست ملائکه جوړی شي او تكونا من الخالدين یا بده همیشه فارسی دا خبره قران کړی ده چې دا دغه وسوسه ورته کښې شوله نو انسان خو حارس دی خپل ځان خپله در معلومېږي او د ده وجه نو کوي معقوله هم ول د مخه جمعه دا نه وه مناسب ورسره اوس مناسبه ده نو بره چې ورم یا ملکه راڅه جوړه شي ملکه که نه سو هغه ادنا در ده خو به چې د ګرد عمر دپاره خو به یم دا یوه وسوسه ورته واچول بل پلا په بل ځای کې قرآن کریم کې وایي په سورة طه کې یو سل شلم آیات وایي فوسوس الیه الشیطان قال يا آدم وهل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى دس دخت ندر وشم شاغ شجرة الخلد بولد هميشة توب زندگي سولت پر ربنا كيدو شو يوكري وملك لا يبلى دا رقم پاچيج برا بزاري دن لرزوان زوان بدلی ولر گرزي گور قرآن دا بل زي دا خبر کرد دا آدم علیه الصلاة والسلام دا پر خبر یقین نرات لی شو لزا لانا کی ولا اکمنا کرد متج دا گر دا راتا وای شجرة الخلد جي زسنگ لاسو وای چون خواه منع چراتا کرده دا در این زی پا قرآن کریم که اللہ پاک فرمائی پس وقت عراب که اللہ تا بیا پا یوشتم آیات که وای وقاسمهما اینی لکما لمن انی لکما لمن الناسحین برای قسم ورته بحث وز ما جدا الله په ذات قسمی چې تو ارته زن صحت کوم نو زه خصتیس به بدنه ام خوشاله دا در ایم زی الله پاک وای ګوره قسم دا ګرد دا قسم سره چې ته خل خدا مخه مخ خبرو سکیج اوغه خبره کمزوري دي چې دا د جزا اشبل کوي ورته کوي یا پلانې وکي مخه مخ ورته ولار دي آدم علی السلام ته دا خبره کی لکه انسانان دا غره کم دي ګاګه سره د خل پرچم وای پلانې ما غشن خبر راوېست دا غس مخه مخ خبرې دا وقاسم هم په قران کریم کې اجر دي جوړه قسم سره وکي قسم چې وکي حضرت حوا چې و هغه بره ورد ورو غم لکه بره غنم څه شي راوښ کا هغه درخت چې مور دی غنم وای ار درخت چې و د چې مونې چې بیا قرانه بالا نه ته شاف پکړه دی هغه دي قسمونه اخلي دا وسم دا غره کم ددم لاین خلک ولي جدي خطا بس

جنت زائد توالک تناسل نو ده غنم دانه بانه شو بابات بس خدا بانه سو برا راغلی نو الته چه ده جرای و بغیر شروع کلی الله عز و جبیر تو ده توبه قبول کرد شیطان چه ازلی بدبخت و اگه ده غزاری ام نکلی شروع اگه ده اگه خبرم به مکلمه بل زبی به تفسیر براسی چه الله عز و جبیر که ارزو خودی ده پر سر را استلیم ما تا به تسلو تم پر را که تر یوم القیامه بزندگی را ترا که الله دعا خبر گسید ام به تداره کمی پر دادی پا وینه که بلا جریان که ولی چه ده استاد تسلوت او تر قیامت استاد پار جون او ده هم واو را که تایه که جنگ دوالان جدو رخت جا چون دول زما کن وصور سری پا والا که یولا را سولاشی چون مراه نکن که ده مخت خواهی که ده شاد خواهی که ده رسپی خواهی که ده چپی خواهی که ده لوری که ده چوتی انسان ده شپاش داره پا لری ده ایل خواهی چیم بس خواه رسی املا پا کن پریش ده میانه هلال بس تو بر لای خوک استاد پا که ولو که دو رخت به استاد سر یو زی اچون اغا مکالمان و وره بیا بل زی رازی دلتا دستی مختصر خبر را روانی فتلق قاز دای کلی آدم و آدم علیه صلاة و سلام د چاته من ربه د خپل رب څخه کلماتن یو څه کلمې زده کړې چې مال هغه ذکر دی لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فتاب نو الله رجوع کړ عليه پر دبا د تابه توري وصل از دغه طالبان ګوري توب و رجوع ته ویل کیږي غایې نسبت و الله ته کیږي چې ان الله هو التواب الرحيم الله تواب دی توبه قبولونکی دی غایې و بنده ته نسبت کیږي چې بنده چې دی توبه کوي نو دا څنګه پیل دی چې د تیم نسبت کیږي هغه تیم نسبت کیږي د توب معنا د رجوع بنده ته کې نسبت چې بنده توبه وکړي معنا د ګناه څخه رجوع را وکړه را لید الله او فرمانبرداري ته غاړه کړي شو نو دا انسان توبه وشت غایې و الله پاک تواب دی څه معنا الله د مخه فیصله کړو چې دوی به زه دوزخ ته اچوم دوی به ګناهکار وي مجرم به وي چې وایي الله یې توبه قبول کړ الله د یوې خبرې سې بیرته رجوع وکړي بیرته دوی په هغه کسانو کې ولیکي په هغه لیست کې درس کړي چې هغه کامیابه خلک دي نو الله چې ام نسبت کیږي و بنده چې ام نسبت کیږي دلته نسبت و چاته سوي فتاب الله توبه معنی رجوع وکړه علیه پر دې آدم علیه السلام د مخه دی د چا څه و د سرکشانو څخه اوسمانه د الله امر یې مات کړي اوس الله بیرته هغه د سرکشي ګواکي لغوه وکړل رجوع وکړه په خپل رحمت کې بیرته داخل کړي د تابه ترجمه مزدا سو فتابه الله رجوع وکړه په رحمت سره علیه پرده وای خدای دې او پلانیت ته د رحمت په نظر وګوري الله و آدم علیه السلام ته د رحمت په نظر وکتل کته نو الله ولي پرده د رجوع وکړه انه هو التواب الرحیم دغه نو غټ زیری زاید زمرد لپاره دا پدیه چې انه هو د الله پاک هو دی خو التواب بخجر رجوع کوونکی دا د سنبي چې واز آدم علی السلام معافي دا به په کرورو میلیاردو د آدم علی السلام په زمونه کې به خلګي ایمان بلري مګر هغه هغه ګناي به کې سړی په شرمیش مګر الله عزوجل چې پاک د تواب دی دا غسل به معاف کړی جنت ته روان ته دا اوس په خبره تش پوهیږې د الله پاک په جنت کې به خالد هیڅ مکوي شپلانه ولیږي چې دغه د دنیا ګر د ګناهکاران شرط یې دا دی چې پر ایمان مړ سي الله پاک دې وکړي چې جنت ته ولاړ سي موږ ته یې په دعا ورته کوو ولې خو دوی زموږ ورونه دي نو دلته د تواب دغسې یو څخه استعمال کړه د مبالغې څخه ده انهو بېشکه د الله ګورې پلا د انهو ضمیر الله ته راجی دي پر خبره یې ان نه داخل کړی دي ټینګه یې کړه دا خبره چې بېشکه یقینا پسې بیا د هو ضمیر بیا راجه کوي ام هو دغه الله در یادوم التواب بخجر رجوع کوونکی دی دا چې پر چا باندې پر مؤمنانو باندې پر رحمت سره په بخجر رجوع کوي ګوري تواب څنګه چې ده بخجر تر اندازه زیات الرحیم دې ته بیا څه ګوري څنګه چې ده یو خو هغه تواب دی چې رجوع کوي چې د ګناهکارانو د لیست را وایستل الرحیم الله عز وجل ذات رحمت کوونکی اونکی او رحمت کوونکی اوم دی د شنه دي چې د ګناهکار یې وایز د ورځ را وایست په جنت نه نیسی بار به نه یې ته جنت خو په لبان یې ولاړ الرحیم رحمت کوونکی دی بار د نعمتونو ودت امر لره ورکړه کابل مسلمان شي خو دا رقم دی نو الله خو ته رقم ذات دی نو آدم علی السلام چې د ستی په خپل غلطی پوس اقرار په غلطی وکړه را د ستی رجوع پر وکړه معافی کړي خدا خود در معفیس و ادوس و حالا پاک بیاوی قلنا مرور تل چه ایه بتون و تاسینو گوری داخل برخ پا جنت که لاروانه ده حالا وی مرور تل چه ایه بتو تاسی من ها ده جنت جمیعا گرد نو در آباد الات سکو اینو خون بلات زینو لارسی فا اما یعتیان دا چه لارسی نو سنگو فا اما پا جه شرط اصلی گوره فا این دی اغه این شرطیا دی دا بل ما دی اغه نن په ام اوشت دی پکښ کې بدغه مسوي دی موږ بیا غل این شرطیا ترجمه ورسره کو ف اما په دې شرط یاتین کچیر رالی کوم او تیسته مینه زما څخه هدن هدایت کتیسه تز ما ده طرف هدایت نو بیارال امزیک ته خوبه تیسی ولارس منا خون و رازی در ته هدایت ده کتابونه ده اسمانی چه علا ارالیجی تورات و انجیل و زبور و پرقان چه ده که در ترالی نو بخلق سنگه کیجی فمن تبع فمن پس اغا چوک تبع چه اغا تابع داری و کی هدای زما ده هدایت خدا یا غیه د متکلم ده زما به هدایت تابع داری کنو چا وکړه فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون فلا خوف النبی رسل علیهم پردی ولا هم او نبدی یحزنون غم جنس انسان چې نابلده زای ته ځي د حساب د کتاب زای ته دلته دوه حالت پر انسان راځي یو دا حالت چې سړی الته رواني وام اخستی چاته به زما سره څه وسی کار به مې څنګه شي ګوره دا د د د پاره چې څه بیر اسول یو دا د کیفیت دی د یو ځای چې د مخ کې تیر ځای ارمانی پر هغه غم جنې چای عجب سرای مې د لاس او تی څنګه ځنې رالم الا پاک وای وای دغه کسان چې د ازما هدایت مزي کې ترالي او دی لاس چې تکیا کې چنګ کې ایمان یې راوړي دا کسان چې ګنه بیر پر دیسته بیر څه معنی په ورځ د قیامت چې خلک د حساب کتاب ځای ته ډیر بیر اخستی دغه مؤمنان چې د دغه د پلار د نکي چې دغه لارې د خپل په طبیعت باندې روان دغه بیر څخه د اخلاص دی پر د باندې خوف نشته ولا هم يحزنون نه دی حزن کی حزن خو به دغه د چې سړی یو شی د لاس او تلې برغه مور پیش وای عجب زای می د لاس او تی الله وای دی ارمان ولا کو چې عجب دنیا می د لاس او وته عجب بنګلا می د لاس او وته دی به هغه وچ شي کار خو دلته سم دی دی په دازل کې دا ولی وای خدا الته دا هدایت متابعت کړی دی او خلق الته ګرد ریج دی لرزی اخستی علاوه دی به ام د بیر خلاص ام به دغه ما د بیر زادر معلوم شو بیر د اغه راتلون کې څه نه بیر ریج چې ما سره به څه وسی دی په یوه چې ما سره شکیږي او حزن چې نه لري غم یعنی معنا چې د دنیا کې رسول دا غي یادیږي نه چې ارمان څه کې چې یار سره کم شو زای او هغه څنګه زما د الله سوتی علاوه دغه دواړو کارو سره د اخلاص دغه دواړه تاوان دې ته نه متوجه کېدای سترجمه ته دې څه وسنه به توجیسی قلنا مج وویل وداغه ادم و حواته چې اهبتو تاسی دلته سواله طالبان علمی کې چې اهبتو د جمع ساعولی کاریج نو خو چې ادم علی السلام دی حواده خو دغه ګرد انسانان دی په ملایکی جاغه مر سره دی اهبتو ګرد تاسی زخ خپل نسل دی ګرد د سره کاش من هذا دی جنات جميعا ګرد تاسی فإما فجشت يأتينا كراتبو كي وتسخ مخام كم وتست من يزمات سخ هدى الهداية ترالي فمن پس أرى رسوك تبعي چلي تابع داري وكي هدى أزماد هداية أزماد كتاب فلا خوف بير نست عليهم پرضيب بانجي چلي بنو بيري رج بز ناصر با الله تسوي تستاصر كألا شكي ولا هم أو نبضي يحزنون غم جنسي جيارا غدن يالا شو دلا سموت الاراوي غم نست اللي بخ بشاري شوش جنرالا دا د کوم کسانو بیان سلا وسټي وای چې هغه هدایت را ټینګي نو مسلمانو کافر خو پر لذت چې د مسلمان حال بیان کړي چې د خوف او د حزن خلاص یې خوف او حزن زده کړي به خلک وای د خوف به چې د حزن یې به چې د خوف هغه د څه راتلون کې څه بیره په ځنیغه د شپږ کېره باندې غم دوغه د وڅ خو مؤمن خلاص دي دا چې هدایت نه را ټینګي په د انسانانو کې د آدم علی السلام اولاد خو دي هغه سره به څه کړي چې کافر دي د دې بیان کړي والذین او هغه کسان کفروا چدی کافران سیوی دی دغه هدایت نه څنګه دا چې الله را لېږل دي وکذبو او دی تکذیب کړی به آیات نه زموږ په آیاتو د کذبو د کذبو فرق مو کې طالبان یو دروغ دی چې په خپل سره دروغ وایي یو بیا دا چې بل شی دروغ ګڼي کافر چې دی خپل دروغ تفصیل لکه د دغه جرم دغه دی چې دی د قران او د رسول خبرې تکذیب یي دروغ ته نسبت دي ته وکذبو دی د تفعیل باندې وریا عین کلمه مشدده ده وکذبوا او دی تکذیب کړي تکذیب سمانه د الافاق آیاتونه درواغ بللی دغه کسان ولذین اغه کسان کفرو چې دی کافرن سیوی وکذبوا او دی نسبت درواغ کړي به آیات نازمش په آیاتو سره چې دا چیرې د خدای خبري وي د نبی علی السلام په خپل جوړی یا په نور زمانه کې خلک ادم لایند ځانه جوړی دشي وای اولائک اصحاب النار ولائك دغه کسانو اصحاب دي خوندان دي النار ده اور دا د اور خوندان دي په اور کې دی او د اور کې د څو عمر د پر هم فيها خالدون هم دی به فيها په دغه اور کې خالدون دی به د همیشه پاره د دومره د پاره به دی په چا کې په دغه دوزخ کې دا د دوه طریق بیان کړ چې د اسمانه سیب سرا واغسل چې راسی ځکه ته بیان انسانان د وخت سم سواله ورځ ما هدایت تر لره درځي چې ته کچې زما هدایت تر تلال کتابونه در تراله بارونه کچا څوک کلاس چې چنګي هغه سره کم جلا خوف علیهم ولا هم یحزنون کلاس نک چې چنګا او کفر په وکي هغه بیا په دغه دوزخ کې خالد د امیش ته پاره دي دغه خبر الله عز وجل و دې تواور ور دا بل د سی خبر الله ورته وکړه چې وا مې پر کښې شو پر انسان چې دلته بیا انسان دغه رقم دی چې دی به هدایت چنګي کبه نک چنګ نو د دنیا ژوند د راحت او د خوشحالۍ د پاره نه دي هغه ژوند چې د لاسه وتی هغه هغه د شیطان په دشمنی باندې دلاسه ووتی نو بل ځای په قرآن کریم کې الله پاک وایي چې شیطان څه چې دپاره دشمن دی دشمن یې وبولي نو ته څهم دشمني ورسره وکړي چې دا یې دغه رقم کوي چې هغه د بابا څهګه سره کالي وکړه لس لپړې ودرو او ته بیا چې هر څه درته ته به هغه کوي نو الله عز وجل موږ ټول د شیطان د متابعت څخه وساتو. واخر دعوانا الحمدلله رب